นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องพิธีกรรมประหลาดในทิเบตนะครับหากว่าเราเดินทางเข้าสู่เนปาลซึ่งอยู่ติดกันกับทิเบตแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องกันเหมือนอย่างประเทศไทยเรากับลาวก็จะได้พบกับกลิ่นกำยานตลบอบอวนอยู่ในโบสถ์ในวัดของชาวเนปาลแต่พอไปถึงวัดของชาวทิเบตก็จะอบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำมันไขตัวจามรีที่จะลอยมาเข้าจมูกพร้อมกับกลิ่นควันธูปที่จุดบูชาในวิถีชีวิตต้องชาวทิเบตนั้นว่ากันว่าพวกเขาจะผูกพันอยู่กับลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่โบราณอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งรับเข้าไปในกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะความเชื่อของวัชรยานที่ผสมผสานเข้ากับลัทธิบอนดั้งเดิมที่เน้นนำในเรื่องของพูดผีปีศาจนั้นไม่อาจที่จะแยกกันออกไปได้เลยคุณเชื่อไหมครับว่าชาวทิเบตนั้นมีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวหรือนำพาต่อความตายแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะมีความหวาดกลัวต่อพูดผีปีศาจถึงขนาดที่ว่านักรบผู้กล้าของทิเบตยังต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับความกลัวผีด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดินแดนบนหลังคาโลกแห่งนี้เต็มไปด้วยตำนานของการเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตหลังความตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตายแล้วไปเกิดใหม่ซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่ามีจริงโดยเฉพาะวิญญาณของพระผู้ที่มีฐานะสูงสุดอย่างดาไลลามะหรือว่าพระชั้นหัวหน้าอารามทั่วไปดังนั้นก็เลยไม่น่าจะแปลกอะไรถ้าหากว่าพวกเขาจะเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ตายที่ออกจากร่างไปแล้วจะยังคงวนเวียนล่องลอยอยู่ไม่ไปไหนและสามารถติดต่อหรือว่าทำอันตรายต่อผู้คนได้ถ้าหากว่าคนคนนั้นดวงตกไปพบผ่านกับอาถรรพ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเข้าความหวาดกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเห็นตนหรือว่าเรื่องของวิญญาณนี้พิสูจน์ได้จากการทำพิธีตัดขาดจากวิญญาณถ้าหากว่าคนในบ้านสิ้นชีวิตลงไปซึ่งพวกเขาจะพยายามทุกอย่างที่จะให้วิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วนะรีบไปเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆให้ขนลุกขนพองเนื่องจากความเชื่อเหล่านี้นี่เองที่ทำให้มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งในลัทธิบอนที่เชื่อกันว่าพวกเขาสามารถปลุกวิญญาณหรือว่าศพนี่ให้ลุกขึ้นมาเดินได้โดยการทำพิธีกรรมนี้พระผู้มีวิชาอาคมจะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาส่วนอวัยวะส่วนหนึ่งของศพมาเป็นเครื่องรางของขลังสำหรับป้องกันอันตรายให้กับตนผู้เฒ่าชาวทิเบตเล่าถึงพิธีกรรมที่มหัศจรรย์นี้ว่านักบวชผู้ทำพิธีชักนำวิญญาณในการประกอบพิธีนี้จะต้องขังตนเองอยู่กับศพในห้องที่มืดมิดโดยตัวนักบวชหรือว่าหมอผีนั้นจะต้องนอนทาบอยู่บนตัวของศพแล้วก็ใช้ปากของตนแนบลงไปกับปากของศพจนแนบสนิทจากนั้นจึงพ่นลมหายใจเข้าไปในปากของศพเหมือนกับถ่ายทอดลมปราณเช่นเดียวกันในระหว่างที่ถ่ายลมปราณเข้าไปในศพนั้นภายในใจก็จะต้องกำหนดจิตไร้คาถาและทำสมาธิให้จิตของตนเข้าไปสู่จิตของศพนั้นจนกระทั่งเชื่อมต่อถึงกันจากนั้นศพก็จะเริ่มขยับตัวขึ้นมาเขาบอกว่าถึงตอนนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมที่สำคัญเพราะพอศพเริ่มลุกขึ้นมาได้ก็จะพยายามที่จะวิ่งหนีนักบวชหรือว่าหมอผีออกไปซึ่งคนที่ทำพิธีจะต้องกอดรัดเอาตัวไว้ให้อยู่เพราะมิฉะนั้นแล้วตนเองนั่นแหละที่จะเป็นอันตรายเพราะว่าศพที่ลุกขึ้นมาได้จะไม่รู้จักความเจ็บปวดและความตายอีกทั้งยังมีพลังที่แข็งแกร่งมากมายจนเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเอาอยู่ไหวหมอผีหรือว่านักบวชจำเป็นที่จะต้องไร้คาถาสะกดวิญญาณเอาไว้และทันทีที่ศพนั้นอ้าปากและแลบลิ้นที่ยาวเฟ้ยออกมาคนที่ทำพิธีอยู่นั้นจะต้องรีบกัดลิ้นของศพให้ขาดออกจากกันศพนั้นก็จะหมดฤทธิ์ล้มลงกับพื้นทันทีซึ่งในการปลุกผีเดินได้ครั้งนี้ของชาวทิเบต ลัทธิบอนโบราณก็คือการปรารถนาจะได้มาซึ่งของขลังอันได้แก่ลิ้นของศพที่พวกเขาจะนำไปตากแห้งแล้วก็นำมาเป็นเครื่องรางที่จะสามารถป้องกันภัยและนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้ที่ครอบครองนั่นเองด้วยเหตุที่เชื่อกันว่าทุกหย่อมหญ้าและก้อนหินทุกก้อนบนภูผาล้วนแล้วแต่เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเพราะร่างกายชาวทิเบต ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนั้นจะถูกนำไปทำลายในป่าช้าซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่ชุกชุมไปด้วยอีแร้งและหมาป่าชาวทิเบตจึงเชื่อว่าทุกคนทุกแห่งบนภูเขานั้นจะเต็มไปด้วยวิญญาณมากมายที่ยังคงล่องลอยวนเวียนอยู่เพื่อรอการไปเกิดใหม่ด้วยเหตุนี้มนตราหรือว่ามหาเวททั้งหลายจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งซึ่งบรรดาลามะทุกรูปจะต้องตั้งใจศึกษาซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นครอบครัวชาวทิเบตทุกครอบครัวจะต้องนำเอาบุตรชายคนที่สองของบ้านนั้นไปฝากตัวในอารามเพื่อบวชเรียนเป็นลามะในขณะที่คนอื่นๆนั้นสามารถอยู่กับบ้านเพื่อช่วยพ่อแม่ทำงานเลี้ยงชีพต่อไปได้เด็กชายที่ถูกนำไปบวชเป็นลามะนั้นก็จะได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์ซึ่งในสมัยโบราณจะมีการสอนวิธีการใช้เวทมนต์ควบคู่กันไปซึ่งก็ได้มีเรื่องเล่าเอาไว้ในตำนานของลามะแห่งเมืองลาเซว่ามีชายหนุ่มสองคนพี่น้องคู่หนึ่งได้เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอลามะที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าขอเป็นศิษย์ลามะผู้นี้มีความเก่งกล้าผู้หนึ่งในอารามเมืองลาเซลามะผู้พี่นั้นมีความแข็งแกร่งและกล้าหาญกว่าลามะคนน้องจึงได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็รับเอาวิชาอาคมต่างๆจากลามะผู้เป็นอาจารย์ในขณะที่ลามะผู้น้องนั้นมีความกลัวความขี้ขลาดยังไม่สามารถที่จะระงับความพลุ่งพล่านของจิตใจได้ดังนั้นอาจารย์ผู้เป็นลามะจึงออกอุบายที่จะทำให้เขาสามารถขจัดความกลัวออกจากจิตใจได้ด้วยการสั่งให้เขาเข้าไปใช้เชือกผูกตนเองเอาไว้ในป่าใหญ่ซึ่งร่ำลือกันว่ามีผีป่าทักหยางอาศัยอยู่ซึ่งผีป่าตัวนี้จะมีอำนาจวิเศษแปลงกายเป็นเสือร้ายออกไล่ล่ากินคนอยู่เสมอในการผูกมัดตนเองของลามะน้อยนั้นก็เป็นเพียงการผูกยึดให้ตนเองสามารถยืนอยู่ได้โดยที่ไม่ล้มตัวลงไปนอนหลับเท่านั้นทั้งนี้เพื่อปลุกวิญญาณและจิตใจของตนเองให้ตื่นตัวอยู่เสมอโดยลามะน้อยจะต้องรำลึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองคือเหยื่อสำหรับการบูชายัญให้กับเสือสมิงตัวนั้นซึ่งถ้าหากเขาเผลอหลับลงไปเมื่อไหร่วิญญาณอาจจะหลุดลอยจากร่างได้เพราะปีศาจก็จะเข้ามาโจมตีทันทีในการฝึกตนเองของลามะน้อยดังกล่าวนี้อาจารย์สั่งเอาไว้ให้อดทนอยู่ในป่านั้น3วันแล้วจึงให้กลับมาปรากฏว่าถึงวันที่5แล้วลามะน้อยก็ยังไม่สามารถจะกลับไปวัดได้ในที่สุดอาจารย์แห่งอารามลาเซจึงได้บอกกับลามะผู้เป็นพี่ชายว่าให้ไปตามน้องกลับมาเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นท่านเกิดนิมิตที่เลวร้ายเกรงว่าน้องชายของเขาจะเกิดอันตรายขึ้นมาลามะผู้พี่ก็รีบเร่งเดินทางเข้าไปในป่าแล้วจึงพบว่าที่ต้นไม้ซึ่งน้องชายได้ผูกมัดกายของตนเอาไว้นั้นบัดนี้มีความอเนจอนาถเกิดขึ้นมาเมื่อเขาพบว่าร่างกายของน้องชายนั้นกำลังเหม็นเน่าเพราะถูกสัตว์ร้ายกัดฉีกทำลายศพเป็นชิ้นๆอย่างน่าเวทนาด้วยความเสียใจที่เกิดขึ้นมาเขาเก็บเอาศพน้องชายใส่ห่อผ้าจีวรแล้วก็รีบกลับไปยังอารามเพื่อที่จะแจ้งข่าวร้ายให้กับอาจารย์ได้ทราบหากแต่ว่าที่วัดลามะแห่งนั้นปรากฏว่าลามะผู้เป็นอาจารย์ได้หลบหนีไปเรียบร้อยก่อนหน้าแล้วเช่นเดียวกันในตำนานนั้นก็ไม่ได้เล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของลามะน้อยนอกจากชาวทิเบตเชื่อกันว่าเป็นเพราะเขาโดนวิญญาณของปีศาจเสือที่อยู่ในป่าทำร้ายและการที่ลามะผู้เป็นอาจารย์หนีไปก็อาจจะเป็นเพราะเขาล่วงรู้ชะตาของลามะน้อยล่วงหน้าแล้วแล้วก็เกรงกลัวจะถูกชาวบ้านทำร้ายเอาเพราะว่าสั่งให้ลูกศิษย์ไปตายอะไรทำนองนั้นในการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของชาวทิเบตนั้นว่ากันว่าปรมาจารย์ผู้เป็นศาสดาแห่งพิธีกรรมทางวิญญาณซึ่งก่อให้เกิดเป็นลัทธิบอนขึ้นมานั้นก็คือทีลอปาซึ่งเป็นปรมาจารย์ของลามะหมวกแดงซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของไสยเวทในขณะที่ลามะหมวกเหลืองซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตามลัทธิ